tu, kur niekas nekalbėtų, stovėtų ir žiūrėtų, ieškodami tiesos. Yra pasaulį vietų, kur greit tave nudėtų, jei nežinotum jų gimtos kalbos. Yra pasaulyje vieta, kur nuotaika visų gera, kur visą laik graži diena, kur čia? Skacz! Kto nie skacze, ten za golem. Skacze ten ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola i doktorem Wilczurem, no właśnie, któremu założyli tu kaganiec. Oświaty oczywiście i biedny doktor Wilczur nie tylko jako lingwista stosowany, który musi spłacać dług wobec społeczeństwa, które tak pięknie wykształciło go na lingwistę stosowanego, ale także jako redaktor muzyczny musi nieść ten kaganiec oświaty po Polsce. No i właśnie, tu powstaje zasadnicze i ważkie pytanie. Dlaczego właściwie nadaliśmy taki zestaw muzyczny na początek w takiej szacie dźwiękowej? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. A teraz mam nadzieję już wszyscy wiedzą, jak brzmi ska. No a jak jeszcze się nie domyślają, to zawsze jest kolejne wydanie Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola. No i będziemy nieść ten kaganiec lingwistyczno-muzyczny pod strzechy. Wiem oczywiście, że nie da się wytrzymać więcej wydań niż 3, ale może niektórym wystarczą. Oczywiście audycja nie mogłaby się odbyć bez leitmotivu. Dzisiaj gramy zgodnie z hasłem w listopadzie czap na czadzie. Mam nadzieję, że nawet momentami będziemy to wypełniać. Co zaczęło audycję? No właśnie, bo to będzie z kolei lingwistyczny kaganiec. Co to mógł być za język? To już mówię. Litewski. Zespół zwie się Vatype Vat. Widzę tu jeden znak diakrytyczny, który chyba będę musiał zachować. Na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/wolna-strefa. No to po to, żeby nie spijać z ust prowadzącego, tylko sobie zobaczyć, jak się te zespoły naprawdę piszą. Leitmotiv podany, namiar na skromną, drobną podany, no ale kontakt nie podany. Gdyby ktoś o tak wspaniałej porze, z niedzieli na poniedziałek między 2 a 4, miał jeszcze wenę, animusz i zapał, aby kontaktować się ze strefą, chociaż no teraz kontakty niewskazane. Szczególnie z doktorem Wilczurem to na strefa@polskieradio.pl można coś skrobnąć, można się zwierzyć, można podialogować trochę. No tylko o czym? No właśnie. Nic się nie dzieje. Przy okazji też wspomnę, tu się pewnie ucieszy nasz kronikarz strefowy Siwy, że nie będzie dzisiaj żadnych debiutów ani specjalnych nowości, gdyż doktor Wilczur taki narów ma, że za dużo puszek otwiera naraz, bo i tego chciałby spróbować, i tamtego by chciał spróbować, a potem te otwarte puszki stoją mu w lodówce miesiącami. No i żeby się tak nie zaśmierdły, to spróbujemy powyjadać, a nowych nie otwierać. Tę puszeczkę, o no, parę ładnych tygodni temu otworzyliśmy i no, stoi taka już troszeczkę smrodliwa w naszej strefowej lodówce. Zespół pochodzi z Turcji, zwie się Marsis. basaczyk samo dala ryna. Basaczyk samo dala ryna. İki güzel yan yana girse marala ryna. İki güzel yan. Atladıkta kanlara da yol aldık İstanbul'dan. Sevduğum kaldı orada da ben vurdum dalgalara. Trabzon'un elleri de ayırdım sevenleri. Sevduğum Türkiler onda aldım hepsini geri. Esti bir ahır Poyraz oyduramam buralara. Esti bir ahır Poyraz oyduramam buralara. Kara bulut üstümde oy sürgün derler adıma. Kara bulut üstümde oy sürgün derler adıma. Bıçak o yüreğim kanayacak. Olursa sevda yasak oy bu dalga durmayacak. Karardı kara deniz oy ben sus horon duracak. Bu Türkiye'nin üstüne dayarım çok ağlayacak. Esti bir ahır Poyraz oy duramam buralara. Esti bir ahır Poyraz oyduramam buralara. Kara bulut üstümde oy sürgün derler adıma. Kara bulut üstümde oy sürgün derler adıma. Serdecznie ściskamy łapę naszej drogiej kumie strefowej Basi za udostępnienie nam tego fonogramu z Turcji, zespół Marsis z płyty Zamanı Geldi. to chyba oznacza już czas, no. Nawet tytuły albumów popędzają doktora Wilczura, aby odtwarzał, a nie tylko otwierał i do lodóweczki, a potem no takie smrodliwe z tego wychodzą zestawy. Basia w swoim liście? Nie. List to jest złe słowo. Epistoła to jest dobre słowo. W epistole dołączonej do tego albumu Zama Nigeldi już czas poleca nam utwór Sezwer. To po turecku znaczy daj głos, donosi Basia. Mój piesek Bibuś umiał tę komendę, gdyż był dwujęzyczny, tak twierdzi Basia, donosząc też, że zespół Marsis, oprócz tego, że po turecku, chociaż to w jakimś takim czarnomorskim narzeczu, to jeszcze po lazyjsku wykonuje swoje pieśni jako jedyny w strefie. Nie mamy innego przedstawiciela języka lazyjskiego, ale akurat w tym zestawie no nic po lazyjsku nie było. Oj, słabo, doktorze Wilczurze. Popieramy wartości rodzinne, bo to wszystko w ramach jednej wielkiej, no aż patologicznej, bo żyjącej z darów rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Basia twierdzi tak, niektórzy redaktorzy w Trójce też grają czasem strefowe zespoły, o czym donoszę, żeby nie myślał pan, że jest pan taki oryginalny. Za to Marsis puszcza tylko pan najredaktorku i nikt panu nie podskoczy. No, chyba że ciśnienie, mimo że... Kondycja jest, waga w sam raz. Na pewno zębem nadgryźnie czas, ale nie patrz na gębę, tylko na rap. Basia kontynuuje. Płyty darowałam, nie użyczyłam. Chociaż i tak chwalę, że coś w tym czerepie pańskim zostało z moich wywodów, że się nie pożycza, lecz użycza. Dla utrwalenia pożycza się rzeczy oznaczone co do gatunku, pieniądze, owies, cukier, sól, a rzeczy oznaczonych co do tożsamości, na przykład płytę, parasol, długopis, się użycza. I oczywiście wszystko jasne. strefa@polskieradio.pl. Jeśli ktoś chciałby popolemizować, podialogować z Basią, no to jest właściwy adres. My tymczasem między 2 a 4 oczywiście pędzimy dalej, żeby powitać przygody mlekowozu. Jakie przygody mlekowozu? Ano tak się nazywa nasz kolejny wykonawca z Łotwy, nawet po łotewsku. Pien wiedzieja, piedziwoju mi. Jag lajmer tiki rock'n'rolla zona, dzidesitu labaku muziku bez anglių gruzona. Negul, suti savas vestulas uz ipastu strefa@polskiradio.pl. I oczywiście nic nie dało się zrozumieć, a przecież jeszcze do niedawna Polska graniczyła z Łotwą. Ale to dobrze, bo w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola nikt nie wie, co jest grane. Wraz z doktorem Wilczurem, który akurat powinien wiedzieć, bo społeczeństwo absolutnie za darmo wykształciło go na lingwistę stosowanego, to był zespół Pienwiedzieja Piedziwojumi, czyli przygody mlekowozu z pięknymi znakami diakrytycznymi, więc mam nadzieję, że nasz kronikarz strefowy siwy, chociaż dzisiaj no troszkę się poleni, bo nie ma żadnych debiutów, premier tylko będzie musiał wpisać cały program dzisiejszej strefy, ale żaden zespół go nie zaskoczy i po raz kolejny będzie musiał wpisać Pienwiedzieja Piedziwojumi w nasze kroniki, annały, zeszyty, aby informacja, wiedza o strefie przetrwała pokolenia. Riga Irkatava. Nie wiem, co to może znaczyć, ale tutaj Riga na okładce tej płyty jest pod wodą. Może Riga tonie. Nie podejrzewam, żeby o tej porze ktoś słuchał, kto zna łotewski, ale zawsze zapraszamy. Co nam szkodzi? strefa@polskieradio.pl. To na kubkę w takim razie. Byli Litwini, byli Łotysze. To tylko Estończyków nam brakuje, ale to nie znaczy, że teraz będą. Teraz to może sobie zrobimy drugą Islandię. Ale tylko przez 8 minut. Oj, doktorze Wilczurze, niebezpiecznie troszkę to tak polityką zapachniało. No dobrze, to będzie w takim razie pluralistycznie, bo tutaj między drugą a czwartą to pełen pluralizm. Panuje jak nikt nie słucha. No to zrobimy sobie teraz drugą Islandię. Ale tylko przez 8 minut. Dużo tutaj będzie tłumaczenia, ale może zostawię je sobie na pozestawie. Zostawię sobie na pozestawie. Doktor Wilczur sypnął garścią poezji. A gdzie słuchacze? Gdzie garść poezji od słuchaczy? strefa@polskieradio.pl. Wytłumaczę tylko, jako lingwista stosowany, który musi spłacać dług, że nazwa tego islandzkiego zespołu, oczywiście nikt nic nie zrozumie, bo będzie po islandzku, Reykjavíkur Deytur, oznacza córy Reykjavíku. Fyllum bíla með bensín og skottið á slots Túni pulls up and don't give a fuck So what? Ég óna þetta itty bitty titty committee No pity Oscar Wilde myndi sjenga mér svo helviti witty Galdrandi ólíkum línum á varhugaverðum tímum No joke, ég alveg flóki Alls herjar gýðja himna ríki rétt Neðan mig miðja þröng Nótin löng fyrir þau að kyrja hey. Heldur að þú höndlir þessa dynamík Sjúðu á mig snýpinn tík Kaffið kallt, en það heldur mér gangandi Röstandi göturnar mikið og tjeblandi mitt Nýttin krimnótt en ég ennþá vakandi Hendi bara í aðra, já það fest og bakandi Ég slapp og engu bug sem þú að reyna að stæla mig Ha, þá mun ég fokkin bræða þig Því feminista nasisti, brjótandi hjörtu Bangandi systir, skjálfandi á beinum Því við erum hér og stöðvandi hitti Þú mátt fokka þér Spegill, spegill, hem þú mér Hver á landi nettu stel Steina J, þarft að spyrja Mína rímur á riputótt ég hafi verið að byrja Skeita ekki, breyka ekki og kunni að girða Með feitast að spytið von á bíti ég smyrða Nokku sama hvort að öðrum finnist ég góð Held áfram að rappa því ég veit ég meila fló Chillaði og glotti á meðan kilvan hlóð Og hélt svo áfram reyði með leiðum þess að þyrni grónu slóð Ég svo nett, að ég ógeðslega nett Ég svo nett, að ég ógeðslega nett Ég svo nett, að ég ógeðslega nett Ég svo nett, að ég ógeðslega nett Ég svo nett, að ég ógeðslega nett Ég svo nett, að ég ógeðslega nett Ég svo nett, að ég ógeðslega nett Ég svo nett, að ég ógeðslega nett Tófur mætt á tóttunum, ein af dúkunum Í sköld á svalandi með blæti fyrir lauslæti Mæti á svæðið Farin eftir kortir því ég allt og feit fyrir þetta shit Motherfucker XXX Kalla þá pjakka Teimi þá eftir mér í bandi eins og rakka Sál mín svört, svört og sigur laus Ég kaus að vera óttalaus Kostar eitthvað fimm kúlur borga Ég 15, vil ég eitthvað Næ ég að fála því mella og ég motherfucking máða Motherfucking máða Ég bein bara búm Flýgum í bæjuhjól herti fúm Brenni bara nógbúl kerti púm Himna dansa reyn, mesti kasta þú samri Jötna smetti leik mér hættu villi Ketti bí í heitri laufi, hell á kletti Tek ekki þátt í smáu spjalli Ég villi kona, fjalli hlíðans náttúrunar kalli Stilli mér ekki upp á neinum stalli Skríki fyrir nýslu hyggjusfalli Þarf ekki að monta mig, þarf ekki flottan bíl Þarf ekki demanta og peninga og gott er í Ég veit ég heiti, þarf ekki að steita Ég neita að segja um betur sem ég deita Ég eilir leita að virkingu, ég meik ekki þessa leimingu Ég þarf ekki að segja hversu flott ég eða vita það allir hvort þetta Ég svo fokkin heita fólk, ruglast á mér á sólinni Shina svo bræta skin, get ekki fokkin skipt á mig Vatna jökul gæti ekki kælt þetta party svo fokkin sterk að ég kölluð Hér í mainstream, rap með lokuð augun Jordan, þið muni öll fatta hitt setna Einstein, A-N-N A, fokkin þara Þing þeirra bleg getur ekki aldi þessum sjarma Hey, textin ekki flæði Hey, ég ekki að rýma Hey, ég tala svo óskýrt Mér drullum hvað þú heldur að þú vitir Þetta ekki fyrir kussu fokkera Blauta rúkera Hefur ekki mig og vatn á besser vissera Sem halda allir vilja vita hvað þeim finnst Fuck it Ég ætla ekki að segja sorry Æ, sorry Ekki tala við mig Ekki horfa á mig Ekki hugsa Ég ógeðslega nett Ég svo nett Að ég ógeðslega nett Ég svo nett Að ég ógeðslega nett Ég svo nett Að ég ógeðslega nett Ég svo nett Að ég ógeðslega nett Ég svo nett Að ég ógeðslega nett Ég svo nett Að ég ógeðslega nett Ég svo nett sé að fara að hrista rassinn, ekki séns. Æ, ég sé að fara að hrista rassinn, heldur þú. Æ, ég sé að fara að hrista rassinn, ekki séns. Æ, ég sé að fara að hrista rassinn, ekki séns, ekki séns, ekki maður fucking séns. Ekki séns, ekki séns, ekki maður fucking séns. Ekki séns, ekki séns, ekki maður fucking séns. Ekki séns, ekki séns, ekki maður fucking séns. Heldur þú að þú komist upp með að hrist ekki rassinn, ekki séns. Að þú komist upp með að hrist ekki rassinn, heldur þú. Að þú komst upp með að hrist ekki rassinn, ekki séns. Að þú komst upp með að hrist ekki rassinn. Hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan. Leður opið, opið, ekki loka blöð og hei. Kottu þungum að sig, kottu kakka líka fei. Leku niður lærin, kottu ekki vera lei. Leku niður lærin, kottu ekki vera lei. Hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan, hristan. Tak mniemam, podejrzewam, jako lingwista stosowany, że dobrze, że nie znam islandzkiego. O, o troszkę uszy by mi zwiędły. Reykjavíkur deytur, czyli córy Reykjaviku. O co chodzi z tymi córami w Islandii? Podobno, na Islandii kobiety nawet nie mają prawa do własnego nazwiska. Każda kobieta ma nazwisko po ojcu, ale przecież to zawsze tak jest. No, nie do końca. Nie od nazwiska ojca, tylko od imienia ojca. Dla przykładu, w Polsce by to wyglądało mniej więcej tak. Ulka, Jurka, córka. Zastanawiam się w takim razie, co z dziedziczeniem nazwisk, bo córka córki już nie będzie miała tego samego nazwiska. Śmiałbym zaapelować do tych, którzy znają realia islandzkie, ale o tej porze między drugą a czwartą. Ze środy na czwartek. Nie, teraz z niedzieli na poniedziałek. Nie wiem, czy to komuś coś ułatwia. No w każdym razie, jeśli ktoś zna realia islandzkie, może na strefa@polskieradio.pl napisać, jak to jest z tymi nazwiskami na Islandii, że córka ma inne nazwisko niż matka. Jak oni się w tym wszystkim potrafią połapać? strefa@polskieradio.pl się dobija do naszych drzwi strefowych, no i słusznie, bo zapomnieliśmy uścisnąć łapę naszemu kronikarzowi strefowemu za dostarczenie tego fonogramu Reykjavíkur deytur. O, tutaj klasnę w swoje lingwistyczne rączki, bo piękne, piękne znaki diakrytyczne. O z kreską i z kreską. Podwójna literka AE oraz niesłychana, niewidziana literka takie B odwrócone z krzyżykiem. No, nie wiem, jak sobie nasz kronikarz strefowy poradzi, który akurat donosi. Chociaż nie ma dziś nowości, to ja już biorę się za uzupełnianie kronik. Mam nadzieję, że mój ołówek poradzi sobie ze wszystkimi alfabetami i znakami diakrytycznymi. Jak do tej pory nie było problemu z przekreślonym O z ostatniej audycji. To myślę, że i tym razem też wszystko pójdzie sprawnie. Dzisiaj w listopadzie czat na czadzie i płodozmian, czyli co by najlepiej pasowało po córach Reykjaviku. Już wiem, już wiem. Metalowcy przybywają do nas po sąsiedzku. Z Ukrainy. Karna. We'll be right back. kisej dobry kryknę, zależa jest to. Twoje słowa, twoje kolory znają strach. Zabójcę twój ostatni sąd, idę wina. Зона рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові, та тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Мене лякають сни маленьких мрій твоїх. Крізь руки бачу сміх, я безпорадний. Твоїх яскравих зірок я втратив погляд думок. Ця ніч настане знов, і я тікаю. Я бачу небо в тобі, є кожен день і тоді. Я прокляв цілий світ, я безпорадний. Мене лякають сни маленьких мрій твоїх. Ця ніч настала знов, і я чекаю. Маленьких мрій твоїх, крізь руки бачу сміх, я безпорадний. Твоїх яскравих зірок я втратив погляд думок. Ця ніч настане знов, і я чекаю. No mam nadzieję, że ci z kolei wypełnili dzisiejszy leitmotiv w listopadzie, czad. Na czadzie dosyć prosta nazwa jak na zagraniczny, chociaż z Ukrainy to co to za zagranica. Karna, tak się zwie ten zespół, no tylko mogę obiecać, że grażdanką też będzie przy okazji wypisany. Na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci. Letymo. Taki tytuł nosi ten album. Czyli ukraiński mamy już z głowy. Wiadomo, parytety nie pozwalają na to, aby dwa razy ukraiński i dwa razy ten sam język się pojawił w strefie. Ale dwa razy ten sam słuchacz może się na przykład pojawić w strefie, jeśli ważko i błyskotliwie pisze do strefy pod strefa@polskieradio.pl. Ale teraz nie będzie ten sam słuchacz drugi raz, tylko będzie słuchać pierwszy raz. Filip. Doktorze Wilczurze drogi, przez waszą audycję cały zegar biologiczny od tygodnia początku już szlak trafia. Co prawda jestem doktorem radiologii, a nie zegarmistrzem, ale oczywiście doradzać będę, gdyż doktor Wilczur doradza właściwie w każdej sprawie. Na twoim miejscu postarałbym się raczej o zegar elektroniczny, wtedy wystarczy wymienić baterię i będzie działał. Zegar biologiczny wyrzuć na śmieci. strefa@polskieradio.pl. Co prawda leitmotiv zakłada, że w listopadzie czad na czadzie, no ale oczywiście płodozmian w strefie musi być, gdyż jeden słuchacz siedzi w jednej szufladzie muzycznej, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej szufladzie muzycznej, a tylko doktor Wilczur rozpiera się w całej komodzie muzycznej. Wiem, że tego nie da się wytrzymać, że trochę z innej parafii każdy zestaw, no ale doktor Wilczur, no musi nieść ten kaganiec oświaty muzycznej. No to metalowcy przybyli do nas ostatnio z Ukrainy, a z Niemiec? Nie metalowcy, nie Neue Deutsche Härte, nie Beton. Zupełnie coś innego. Pamiętam, że ostatnim razem ten zespół grał zgodnie z leitmotivem Depeszem Rzeszę Ucieszę. Nazywają się Wulmsheim.

mich nicht. Ein Wunder hier, ein Traum gleich dort. Grad noch hier und siehst du mich nicht. Ich zeige dir mein Angesicht. Doch du siehst mich nicht. Ein Wunder hier, ein Traum gleich dort. Grad noch hier und du siehst mich nicht. Ich zeige dir mein Angesicht. Doch du siehst mich nicht. Ein Wunder hier, ein Traum gleich dort. Grad noch hier und du siehst mich nicht. Ich zeige dir mein Angesicht. Doch du siehst mich nicht. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się z kilku względów. Po pierwsze, wypełnili leitmotiv, ale nie ten, co trzeba. Bo dzisiaj mamy w listopadzie czad na czadzie. A oni bardziej wypełnili depeszem Rzeszę Uciesze. Po drugie, jeśli chodzi o znaki diakrytyczne, oj, to też się nie sprawili, jeden taki skromniutki umlaucik tylko. Nasz kronikarz strefowy wcale nie będzie miał żadnego problemu, żeby to wypisać. A czasami, no, chciałoby się aż mu życie skomplikować. No to może jakiś zestaw arabski, hebrajski, gruziński następnym razem. Odkładamy w takim razie Niemców. No i, ha, co my tu mamy? Chyba, znowu, troszkę politycznie, albo niepolitycznie. Doktor Wilczur będzie popierał feministki. Ale rosyjskie. Oczywiście mamy też wersję pluralistyczną. To jeszcze raz wróć. Doktor Wilczur będzie popierał feministki. Ale rosyjskie. Może niektórym znany rosyjski zespół Pussyriot. No chyba tak to trzeba w strefie przeczytać. To będzie niesienie kagańca oświaty językowej. O czym śpiewają rosyjskie feministki? Oczywiście o Putinie. Putin nauczy ciebie lubić rodzinę. Putin nauczy cię kochać ojczyznę. Błaga rodzica, Putina pragani. Bogu rodzico, przegoń Putina. Putin zasał. Putin się zsikał. W domyśle ze strachu. I jeszcze ubij seksista. Czyli ubij seksistę. No, domyślamy się, że Putina. Z Rosji. Z Moskwy. Pussyriot. Перекрыт эфир. Гей-прайд отправлен в сортир. Двухочковый туалет приоритет. Приговор России, режим общий 6 лет. Путин научит тебя любить родину.